خب بسم الله الرحمن الرحیم. ال اضافه تو، ال اضافه تو. ما عرض کردیم خدمت شما که جر که مخصوص اسمه، جر که مخصوص اسمه به سه شکل در کلمه پیدا میشه، یا به وسیله حروف جر، یا به وسیله اضافه، و یا به وسیله تبعیت. که گفتیم در کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم به ترتیب شما این سه قسم رو میبینید. بحث حروف جرش رو خوندیم، الان بحث اضافه رو میخونیم که کلمه با اضافه شدن چیزی به سوی اون مجرور میشه و میشه مضاف الیه. از نظر تعریفی ساده است، میگه ال اضافه لغتن، اضافه کلمش مصدر باب افعال اضافه یضیف و اضافتن، لغتن مطلق النسبه، ال اضافت و لغتن مطلق نسبت، مطلق نسبت، اضافه اله یعنی یه چیزی رو نسبت داد، معنای لغتیش اینه. اضافت تو ال علمه یعنی علم رو نسبت دادم، اضافت تو ال علمه اله فلان یعنی نسبت دادم علم رو به فلانی. تو لغت معنای اضافه یعنی نسبت دادن، مطلق نسبت. و اصطلاحاً، اما اصطلاحاً چیه؟ عبارتون عن نسبت خاصتن، عبارت از یک نسبت خاص، نسبت مضاف به مضاف الیه، و هی نسبت و اسم الى آخر، نسبت یک اسم به کلمه دیگر. یعنی وقتی میگید کتاب و زیدن، کتاب رو به زید چکار کردید؟ نسبت دادید، گفتید کتاب مال زید. نسبت و اسم الى آخر. ما حذف تنوین و نون من الاسم الاول. ببینید کلمه اف در جمله باید تمام بشه، تمام شدنش یا با الف لام میگیم الرجلو، یا با تنوین مثل رجلون، یا با نونه، نونی که عوض تنوینه مثل رجلان، مثل زیدون. معلوم؟ حالا یعنی یک کلمه تو زبان عربی وقتی توی جمله واقع میشه، برای اینکه بگیم این کلمه نقشش رو گرفته و الان فاعله، تموم شده. یعنی وقتی میگی جاء به فاعل بش میدی، رفع هم میخواید بش بدید، این کلمه باید کلمه باشه که رفع رو بگیره و نقش خودش رو تو جمله پیدا کنه. یا باید الفلام داشته باشه بگی جا ارجلون، یا باید تنوین داشته باشه بگی جا ارجلون، یا نون داشته باشه جا ارجلان، جا قاتلون. اگر نون داشت یا تنوین داشت، نون داشت یا تنوین داشت، اضافه جای اون میشینه. اضافه لذا میگن اضافه چهارمین تمام کننده کلمه است، چهارمین تمام کننده کلمه است. یعنی میگیم جاء غلام رجلن. بعضی ها میگن مضاف الیه جای تنوین و نون نشسته، یعنی اضافه کن، اضافه اون مضاف الیهش کاره داره کار تمام کنندگی رو میکنه. لذا میگه اگر شما اضافه کردید، اضافه کردید کلمه رو به کلمه دیگه، دیگه نمیتونید تنوین هم داشته باشید تو مضاف. دیگه نمیتونید نون رو هم بگو داشته باشید. میدونید چرا؟ به دلیل که منجر به تناقض میشه، منجر به تناقض میشه. چطور؟ نون و تنوینتون میگه این کلمه تمام شده، اضافتون میگه این کلمه تمام نشده. پس بنابراین کدوم رو باید هست که؟ نون و تنوین رو. نون و تنوین هست میشه وقتی شما یک کلمه ای دارید. بله دیگه، یعنی چهار تا تمام کننده داریم: الف لام، تنوین، نون، اضافه. درست شد؟ اگر شما مضاف و مضاف الیه داشتید و مضاف الیهتون رو آوردید، مضاف الیه جزء مضاف هست یا نیست؟ تمام کنندهش هست یا نیست؟ اگر شما تنوین و نون رو نگه دارید، در واقع منجر به تناقض میشه. تنوین و نون میگن کلمه تمام شده، اضافه میگه کلمه تمام نشده. به خاطر همین هم است، حتی شاید شنیده باشید میگن المضاف و المضاف و الیه کل کلمت واحده. کل کلمت واحده یعنی چی؟ یعنی اون مضاف و الیه جای نون، جای تنوینه، تمام کننده. همونطور که مضاف الیه با الف لام هم جمع نمیشه، مضاف الیه با الف لام هم جمع بگو نمیشه. شما اگه الکتاب داری نمیتونی اضافه کنی. یک جا هستش که مضاف الیه با الف لام جمع میشه. کجا؟ تو خوندنه، تو خوندیم تو بحث اسم فاعل، اسم مفعول، اضافه لفظیه داشتن اینها، یادتون هست یا نه؟ اونجا اصلا اضافهش به اسم اضافه واقعی بگو نبود. یعنی شما در واقع اضافه کرده بودی برای اینکه تخفیف حاصل شه، مضاف و مضاف الیه یا کلمت واحده نکرده بودی. یادتون افتاد که مثلا القاتل الرجله، این بوده القاتل بگو الرجله، لذا اون رجل رو میگفتی لفظاً مجرور چی؟ معلم منصوب، مفعولم به. اونجا الف لام با مضاف الیه جمع میشه. چرا؟ چون کل کلمت واحده بگو نشد و الا قابل جمع نیست. ما حذف تنوین و نون من الاسم الاوله کما یعتی فی المسئلت التالیه. این مبحث میگه در مسئله آینده میاد، منم براتون تا اونجایی که میشه توضیح دارم. نحو غلام و زیدن، یعنی هازا غلام و زیدن، سارق البیته، یعنی هازا سارق البیته بوده. اضافه اضافه لفظیت دار. چرا دو نام مثال زده؟ تو ما الان داریم مطلق اضافه رو میکنیم، یکیش اضافه یه بگو معنویه، یکیش اضافه یه لفظیه. غلام و زیدن یعنی هازا غلام و زیدن، هازا سارق البیته، بقلش می نویسید الان او قدم. یادون افتاد الان او قدم دیگه که اسم فاعل باید تکیه بکنه و به معنای حالو استفاده. و هی نوعان معنویتون مثل قسم اول، لفظیتون مثل قسم. مشکلی که ندارید. فائدتون لا تجوزو ال اضافتو حیثو یتته دل اسمان بالمعنا کل مترادفه. مضاف از مضافون الیه خودش کسب تعریف میکنه یا کسب بگو تخصیص میکنه. تو اضافه معنویه مضاف از مضاف الیهش کسب چی میکنه؟ تعریف میکنه یا کسب بگو تخصیص میکنه. کسب تعریف مثل غلام و زیدن. خب غلام الان معرفت، چرا؟ چون معلومه غلام کیه. معرفه شد غلام و زیدن، غلام آقای زید معرفت اضافه شده، غلام به زید و کسب تعریف کرد. یه موقع هم اضافه میشه به نکره، مثل غلام و رجلن، غلام و چی رجلن. اینجا کسب چی کرده؟ تخصیص، یعنی محدودتر شده از اون موقعی که غلام بود. اون موقعی که غلام بود ممکن بود غلام رجل باشه، ممکن بود غلام امرأه باشه، ممکن بود غلام بیت المال باشه، ولی الان غلام و رجلن که میگیم محدود شده، یعنی یه مقدار بگو مشخص تر شد، تخصیص گرفتید؟ پس اضافه معنویه مفید تعریف یا مفید بگو تخصیص، معلومه در جه نه؟ حالا آیا میشه یک کلمه به خودش اضافه شه؟ نه، عقلی نیست. چرا؟ چون این باید یا اضافه بشه برای تعریف یا اضافه بشه برای بگو تخصیص. هیچ کسی از خودش به خودش معرفه نمیشه، از خودش به خودش محدود نمیشه. این اگه قرار باشه به خودش اضافه شه و مشخص بشه، خب خودش اول بوده دیگه، باید مشخص بوده. اگه قرار بوده خودش اضافه شه به خودش و محدود بشه، خب اون خود اول محدود بگو بوده. چون اضافه معنویه مفید تعریف یا مفید تخصیصه، پس اضافه شی به نفس درست نیست. چرا؟ چون این باید به غیر خودش اضافه بشه تا بشه معرفه، به غیر خودش اضافه بشه تا بشه نکره مخصصه. هیچ کسی از پیش خود چیزی نشد، این بیاد به خودش اضافه شه بشه معرفه، به خودش اضافه شه بشه نکره مخصصه. پس بنابراین اجازه شی به نفس درست نیست، اضافه شی به نفس درست نیست. لذا چی میگه؟ لا تجوز ال اضافتو حیث یتحد الاسمان، موقعی که دوتا اسم با هم متحدن بالمعنا، در معنا با هم متحدن. معلومت براتون یا نه؟ اضافه شی به نفس صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون با هم مضاف، از مضاف الیه کسب تعریف کنه یا کسب بگو تخصیص کنه. وقتی مضاف الیه خودشه، مثل که من اضافه شم به خودم، از خودم کسب میکنم، خب امکان نداره، از پیش خود آدم چیزی نمیشه. کلمه مترادفه، مثل دوتا کلمه مترادف، و صفت و موصوف، مثل صفت و موصوف که شیء واحد هست. لأن کل واحدن، چرا؟ لأن کل واحدن من هوا هوا عین الاخر، زیرا هر یک از اینها عین دیگری است، خودشه. لأن کل واحدن من هما هوا عین الاخره، ولا ينسب الشیء الا الى غیره، و نسبت داده نمیشه یک چیز مگر به غیر خودش، تا از اون غیره کسب تعریف کنه یا از اون غیره کسب تخصیص کنه. نقطه فرق. میگه آقا این چجور شما گفتی؟ ما توی زبان عربی دیدیم کلمه اضافه شده به مترادفش، کلمه اضافه شده به چیزی که عین اوست در معنا. مثل اینکه میگن مسجد الجامع، مسجد الجامع، خب مسجد کیه؟ همون بگو جامع، جامع کیه؟ همون مسجد. صفت موضوع هم میگه این بوده المسجد و الجامع، یعنی مسجدی که جمع کننده همه، مسجد دربرگیر. پس چطور شده حالا مسجد اضافه شده به جامع؟ میگن مسجد الجامع تو زبان عربی هم هم الان اضافه شده موصوف به، بگو یا میگن جرد و قطیفتن. دیدیم جرد یعنی کهنه، قطیفه یعنی لنگ، معذر، لباس. خب کهنه لباس، این کهنه اضافه شده به این صفت، به موصوف اضافه شده. اینو چیکار کنیم؟ میگه اگر ندرتن چنین چیزهایی رو تو کلام عربی دیدید باید چیکارش بکنید؟ بگو توجیهش کنید. به قول ابن مالک میگه که اول موهمن ازا برد، اول موهمن ازا برده یعنی چی؟ تعبیر کن به وهمندازنده این خلاف این قاعده را ازا برده. اگر یه موقع از عرب رسید، اگه خودت بخوای بگی نه، اگه از عرب رسید و عرب همچین چیزی گفته بود تو بیا توجیهش کن. میگن چجوری توجیه میکنن؟ میگن مسجد الجامع رو بگو اینطوری بوده، مسجد المکان الجامعه، یعنی مسجدی که منسوب به آن مکانه. کدوم مکان؟ اون مکانی که جامعه همه مردم بوده. یا مسجد الیوم الجامعه بوده، مسجدی که منسوب به اون روز است. کدوم روز؟ روزی که همه مردم مثل روز جمعه درش، بگو. یعنی جامع صفت مسجد بگو نبوده، صفت کی بوده بگو؟ مکان بوده، یوم بوده، موصوف افتاده صفت جاش نشسته. داریم که موصوف بیفته صفت جاش بشینه دیگه، مثل مؤمنان خیر من مشرکین تو بحث مبتلا خبر خوندیم. چی بوده مؤمنان خیر من مشرکین؟ عبد مؤمنان خیر من عبد مشرکین. توجیه کن برای این که اضافه شی به نفس بگو نشه. نگاه کنی الا الى غیره و اذا سمعه، این اذا سمعه یعنی چی؟ یعنی همون برده‌ای که ابن مالک میگفت. یعنی اگر از عرب رسیدم چین چیزی که نمیتونه من بگیم عرب خطا کرده ها، و اذا سمع ما یوه مزالک، و اگر رسید از عرب چیزی که به وهم شما میندازه این رو، کدوم را بگو؟ اضافه شیبه نه، وجبه تعویله، واجبه تعویلش، واجبه تعویلش، تعویلش کنیم تا درست در بیاد، تا اضافه شیبه نه. ابن مالک هم گفت و اول موهمن ازا بره. نه بود صلات الاولا، نماز اول. مثلا شما رفتید مسجد نوشته صلات الاولا، ظاهرش اینه که اضافه چی به؟ موصوف به صفتشه، بعد میشد از صلات الاولا، نماز اول. بعد از صلات بگو، از ثانیت نماز بگو دوم. ولی اینطور رسیده صلات الاولا، ظاهرن موصوف اضافه شده به صفتش، اضافه معنویه هم هست. خب میگیم اینو چه بهش بکنیم؟ میگه اینو باید اینجوری توجیه کنیم، صلات و ساعت الاولا، ساعت یعنی وقت، نماز وقت بگو اول، وقت نخست. تو تا نماز داریم مثلا ظهر عصر مغرب و عشا، نماز وقت نخست از این روز یا از این شب. اون موقع میگیم از ساعت که موصوف بوده حد شده بگو و صفتش جاش نشسته. پس اون الاولا صفت ساعت هستش و صفت صلات بگو. و اذا کان الاول عامن و ثانی خواستن، حالا اگر یک زمانی اولی یعنی کی بگو؟ مضاف عام بود، کلمهش عام بود، و دومی خاص بود. دومی چی بود بگو؟ خاص بود. یعنی ویژه جایی بود. فعل اضافتو بیانیتون، اضافه رو بگو اضافه چیه؟ بیانیت. یعنی اون وسطشون اولا میدونید که اضافه سه قسمه، اضافه معنوی، اضافه لفظی که در حکم انفصاله. اضافه لفظی رو ما اصلا خیلی به مضافانه لحیش کاری نداریم، چون مضافانه لفظا مجروره، معلن چیه؟ منصوبه. اضافه شن بخاطر اینکه تنوین حرف بشه، نون حرف بشه، اون رو خیلی کار نداریم. اضافه معنوی سه جوره. یک، اضافه لامیه که بیشتره. اضافه چی بگید؟ لامیه، بیشتره. مثل غلام و زیدن که چی بوده اصلش؟ بگو غلامان لزیدن، بندازی دور رو آزمایش میشه غلامان، بگو لزیدن. حتی بعضی قائل هم که مضافان الی مجرور به مضاف نیست، مجرور به حرف جره، بگو مقدر. اون بطر غلام و زیدن، یعنی غلامان، بگو لزیدن. دوم بهش میگن اضافه چی؟ لامیه. دو، اضافه ظرفیه. اضافه ظرفیه که به تقدیر فیه. به تقدیر چیه؟ فی. مثل مکر و لیل. مکر و لیل و نهار قرآن داریم. ای چی بوده مکر اللیل؟ مکرون فل لیل. یا ما الکوز، ما الکوز، کوز یعنی کوزه، آب کوزه یعنی چی؟ یعنی ما اون فل کوز، ما اون نهر، ما اون بحر، مشخص شد؟ یعنی آبی که تویه، بگو کوزه. چه دو تا مثال دادم؟ چون ظرف دو جوره، یکی ظرف زمانه و یکی ظرف، بگو، مکانه. اولی زمان مکرله، دومی مکان. یا اضافهش اضافه بیانیه. اضافهش اضافه چیه؟ بگو بیانیه. تو باب تمیز خوندیم این رو. مثل خاتم و فزتن، خاتم و فزتن یعنی خاتمون، بگو من فزده، یعنی خاتمی که از جنس، بگو فزده، خاتمی که از جنس، بگو فزده. مسجد الیوم اگر باشه میشه، مسجد الیوم میشه اضافه لامیه. نه، یعنی مسجد للیوم الجامعه، مسجدی که مال روزه جمع کننده مردم، اختصاص به اون داره، نه مسجدی که در روز جمعه. مسجدی که مال روزه جمعه، مال روز اجتماع مسلمینه، یعنی مال مکانی اجتماع مسلمین. بله، میشه اضافهش لامیه با اون یوم و با اون مکانی که ما میگذاریم. یعنی خاتم داره بیان میشه دیگه به وسیله فزده، که این خاتم از جنسه، بگو نشد. اون اولی میگه اضافه اختصاصیه، غلام رو اختصاص میدیم به ذهن. دومی اضافه ظرفیه، مضاف جزی از مضاف داخل اونه، ظرف بشه، درست شد. سومی هم میگن اضافه بیانیه، یعنی مضاف به وسیله مضاف الیه چی میشه؟ بگو بیان میشه، نشد. حالا نگاه کنید کلمه مدینه، مثل شما میگید مثلا شهر تهران، درست شد؟ خب شهر عامه نیست، شامل همه شهرها میشه، تهران خاصه. این نوع ظاهرا شهر کدومه؟ همون تهرانه. این که میگه شما شهر تهران، این دوتا چیزن یا یه چیزن؟ یه چیزه، شهر همون تهران و تهران همون شهر از نظر شما. اینو چی کارش بکنید؟ میگه اینجا اضافه اضافهیه، بگو بیانیت، یعنی شهری که بیان باشد از این که، بگو تهران. مثل خاتمی که بیان باشد از این که بگو نقرت جنسش نقرت. میگه و ازا کان الاولا آمن و ثانی خواستن فل اضافت و بیانیتون به تقدیر من نهو مدینت و مصر. مدینت و مصرت یعنی مدینتون هیه مصر، مدینه ای که مصر، مدینتون هیه مصر. بله یعنی چه همه جا من در خب این هم همونه هیچ اشکال نداره اونم به که درسته. این خواسته برای شما بیان بکنه که مدینه همون مصره، گفته مدینه تو هیه مصر، حالا شما بکن مدینه تو من مصر فرقی نمیکنه، یعنی مدینه ای که عبارت هست از مصر. مثل که بگه خاتمان حوفت عزتون یا خاتمان من عزتون. این هم داره همونو بیان میکنه دیگه، میگه شهر منظور از اون شهر بیان باشه از اون که تهرانه، داره به قول معروف اون شهر رو برای ما مشخصش میکنه که چیه، بیانش میکنه که چیه. و اما اضافت و صفت الى موصوفه ها، اما صفت اضافه بشه به موصوفش، مثل اون مثالی که من دادم جردو بگو قطیفتن که مثال نهاده، جرد یعنی کهنه صفت مشبه، قطیفه هم یعنی لباس لنگ. خب این مثالی که رسیده از عرب جرد و قطیفته، این چی اضافه ظاهرن صفت است بگو به موصوف. میگه اما اضافت و صفت اله موصوف ها فکثیرون، این زیاده، این زیاد دیده میشه فی کلام البلغا، به ندرت اون دوتا نیست، اونا کمه، مثل مسجد الجامع صلات الاولا یا مثل مدینت و مصر، مدینت و تهران. گوش میکنید یا نه؟ این میدونید چرا مثلا مدینت و تهران؟ خب ما گفتیم اضافهش اضافه چیه؟ این الان اضافه لفظیه یا معنویه؟ معنویه. معنویه یا لام داره یا بگو فی داره یا من داره، لام که نیست، لام نیست، برای چه بگیم این مدینه مال تهرانه، همچی چیزی نیست. فی هم نیست که بگیم این ظرفه یا مکانی از آن، پس میمونه چی؟ بگو من. خب پس بنابراین مدینه شهر داره بیان میشه که عبارت از طرف بگو تهران، توجیهش کردیم. اینجا الان اضافه صفت به موصوف، این زیاده تو کلام عربی، تو کلام عربی زیاده، تو کلام بلغا هم دیده شده، مثل این لیس تحتهو کبیر و امرن، کبیر و امرن مشخص شده نه؟ میگه نیست زیر این مطلب، زیر این موضوع مطلب بزرگی، یعنی در دل این موضوع مطلب بزرگی نخوابیده، چیز دندونگیری نیست، فایده زیادی نداره، گرفته یا نه؟ کبیر و امره. خب قاعدتا چی بوده این؟ بگو امران کبیرون، اینطوری بوده دیگه نبوده؟ یعنی میگفته لیس تحتهو امران کبیرون، امر بزرگی زیر این موضوع نیست، یعنی چیز پرفایده ای نیست، یعنی ای امرون کبیرون کرام الناس لعام الناس، اینطور دیدید، یعنی الناس الکرام الناس لعام، اضافه بگو صفت به موصوفه، یعنی الناس الکرام. سحق و امامتن یعنی امامتون، بگو سحقون صفت مشابه، مثل همون جرد و قطیفتن، مشخص شده نه؟ میگه و هو تنزیل الاول منزلت شی مضاف الی جنسه، میگه اینجا باید یه توجیه دیگری بکنید، تا عبارت درست بشه. تنزیل کنید اولی را به منزله شیء. بگید آقا منظور از اولی شیء است و اضافه شده به جنسش، یعنی اولی رو عامش کنید اضافه کنید به جنسش. مثلا جرد و قطیفته، یعنی بگید این جرد که اضافه شده به قطیفه اضافه صفت به موصوف هست، ما هم قبول داریم، ولی برای خاطر اینکه اضافه شی به نفس نشه توجیهش میکنیم. چجوری توجیهش میکنیم؟ به این شکل که میایم میگیم که این اولی یعنی مضاف نازل شده به منزله شیعی که اضافه شده به جنسش، یعنی میگیم جرد عامه، جرد عامه، مثل همون مدینه مصر، اضافه شده به جنسش و با این جنسش بیان شده، یعنی جرد یعنی شیعان، درست شد؟ شیعان هیه قطیفتون، قوه قطیفتون، یعنی این رو هم به همین شکل اضافهش میکنیم که این صفت مختص به این نباشه. بگیم جرد عام شد، حالا که عام شد اضافه شد به جنسش و با جنس خودش چی شد؟ بیان شد. این رو هم به همین شکل کارش میکنیم؟ توجیه میکنیم. پس حرف ما اینه، گوش، حرف ما اینه که ما چه میکنیم؟ که اضافه شی به نفس نمیکنیم. اگر جایی هم دیدیم اضافه شی به نفس آمده توجیهش میکنیم. این اضافه شی به نفس در رابطه با کلماتی مثل مسجد الجامع، مثل به قول معروف صلات الاولا، و همچنین مثل مثالی مثل مدینه مصر که اولی عام دومی خواست کمتر دیده شده، ولی در نوع اضافه صفت به موصوفش بگو بیشتر دیده شده. اون اضافه صفت به موصوف و این دوتا مورد قبل رو توجیه میکنیم. توجیهمونم برای اینه که اضافه شیء به نفس درست بگو نکن. توجیهمونم برای اینه که قانونمونو به هم نزنیم که اضافه شیء به نفس درست کرده میشه. نه عالیه، بیاد هیچ اشکال نداره، بگو الناس الگرام، هیچ اشکال نداره، بگو قطیفت اونجور دار، دیگه نیاز به توجیه هم نداره. ولی حالا که عرب خودش آمده اضافه کرده و ما هم داریم میبینیم، مجبوریم اون کلام عرب رو چکارش بکنیم؟ توجیهش. این زیاده، این زیاده، حتی در استعمال محاورات عادی امروزی هم دیده میشه، اینو دیگران هم استفاده میکنن، نوع اضافه صفت به موصوف رو. اما در اون دو مورد اولی کمتره، در اون دو مورد اولی کمتره. نه ما داریم عامش میکنیم، ما داریم کلمه رو چکار میکنیم؟ به یه شکلی توجیهش میکنیم، درست شد؟ به یه شکلی توجیهش میکنیم که عمومیت پیدا بکنه و به وسیله جنسش چی بشه؟ که اون مضافانه لعی هستش دومی تعمیم بشه و بیان بشه. ما داریم این کار میکنیم، یعنی ما داریم این تعدیلات رو انجام میدیم تا اینکه به قول معروف از این مخمسه ای که برامون پیدا شده چیه؟ در بیاییم. حالا یه نگاهش بکنید، به قول معروف اصل مطلب رو گرفتید، مشکلی نداره. من انشاءالله تعالی این رو که مطالعه کنید تو مبحث بعدیمون هست، مشابه این وجود داره، اونجا باز دوباره بحث رو بیان میکنم، دیگه جای اشکال هم براتون نباشه. اضافه به ظرفیه نیست، خودش مثال ظرفیه زده، دو تا مثال زده، گفته اضافه دو جوره، یکی اضافه معنویه که اضافه لفظیه، دو تا مثال زده برای این قرار. بله؟ مثل زارب و زیده، صد تا مثال زدیم خودمون قبلا، تو بحث اسم فاعل ما همه بحث های اسم فاعل، بحث صفت مشبهه، اسم مفعول، همش بحث اضافه لفظی. بله دیگه، بله ظاهری چی؟ یکیش مضاف، یکیش مضاف الیه. مضاف الیه مجروره. ظاهری چی؟ باطنی؟ چرا؟ در ظاهر اونو که خوندیم ما، در ظاهر اضافه لفظیه، اضافه اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه به معمول خودشه، به شرط اینکه به معنای حال یا استقبال باشه و تکیه کنه. اینا رو خوندیم، در ظاهر باید اینا رو داشته باشه. اما فعلا از اینکه این کلمه مضاف، این کلمه مضاف، مضاف الیه مجروره، تو این رابطه خیلی با هم فرقی. حکم المضاف، حکم المضاف ان یجرد من ال و تنوین المذکور او المقدر و نونه تثنیت و الجمع. حکم مضاف منظورش اضافه معنویت دار. حکم مضاف در اضافه معنویه اینه که خالی بشه از الف لام. گفتیم دیگه تمام کنندهش باید بشه اضافه، دیگه تمام کننده دیگه ای نداشته باشه. حکم مضاف اینه که مجرد بشه از الف لام و مجرد بشه از تنوین مذکور، تنوینی که ذکر شده مثل غلامون، یا تنوین مقدر. تنوین چی؟ مقدر. الان مثال میزنیم. الان مثلا فرض کنید که کلمه مثل احسن، احسن یعنی چی؟ نیکوتر. افضل یعنی چی؟ برتر. این کلمه اگه اضافه بشه احسن الناس، خب این کلمه به دلیل اینکه قبلا وزن فعل داشته بگو و وصفیت تنوین نداشته چی بوده؟ مالاینصرف بوده دیگه. حالا که اضافه شد به ذیل چی ازش افتاد؟ تنوین. اما تنوین چی بگو؟ مقدر. یعنی کلمه مثل غلام تنوینش ظاهر غلامون، کلمه مثل مساجد، مثلا دخلت و مساجد دکم، اگر بگم دخلت و مسجد دکم، داخل شدم به مسجد شما، خب مسجد تنوین داشته بوده، مسجدن تنوین داشته، مفرد بوده، اضافه شده تنوینش افتاده. اما اگه مساجد بود چی؟ بوده تنوین نداشته، مالاینصرفه. این تنوینش چیه بگید؟ مقدره. تنوین مقدر افتاده، چون کلمه باید یه تمام کننده ای بگو داشته باشه. حالا مسجد تمام کنندش تنوینه، مساجد تمام کنندش باید تنوین باشه، چون الف لام که نداره، نون تثنیه هم که نداره، نون جمع هم نداره. پس شما اگه گفتید دخلتو مساجد، چی اینو تمامش کرده؟ میگن تنوینه بگو مقدر، چون الف لام مقدر که نداریم، نون مقدر هم که نداریم، بعد تنوین مقدره که به وسیله مالاینصرف بودن چی شده؟ حکم مضاف ان یجرد من ال و تنوین المذکور اول مقدره و نون ای تثنیت بگو بل جمع، نون تثنیه و جمع. و ما الحق بهما و آنچه که ملحق به تثنیه و جمع میشه، کلماتی هستن ملحق به جمع هستن، مثل اشرون، عالمون، عرزون، کلماتی هستن ملحق به تثنیه هستن، مثل کلا، کلتا، اثنان، اثنتان، سنتان، شرایط تثنیه رو ندارن ولی مثل تثنیه استفاده میشه. و ما اول قبه ما، حالا مثال نگاه کنید، جا غلام مر زیدن، این مثال کدومه؟ این مثال تنوین مقدر زن داشته، تنوین اصلی داشته، غلامون بوده، اضافه شده و تنوینش حذف شده، کسر تعریف هم کرد. زیدون احسن الناس. این مثال کدومه؟ تنوین مقدره. جاء غلاما زیدن، نون تثنیه ازش افتاده، غلامان بوده. رأیتو سارقی البیته، نون جمع ازش افتاده، رأیتو سارقی البیته. اضافه شم اینجا اضافه معنوی ها، میدونی چرا؟ چون سارق الان اضافه شده به بیت، بگو اضافه اضافه، چون شرایط اضافه لفظی رو بگو نداره، نونش افتاده. و قول خود تعالی، و همچنین قول خدای تعالی و قوله تعالی، این فی ذالک لآیه لأول الابصار. فی ذالک خبر مقدم، این لآیه اسم مؤخرش که لام هم رفته بر سر اسم مؤخر، لام مزهلقه. لأولی جار مجرور بعد از نکره میشه چی؟ صفت. آیه‌ای که مال صاحبان بینش هاست، اونایی که میفهمن، اول الابصار. الان اولو چیه؟ ملحق به جمعه، در حالت جدی شده اولی و اضافه شده به الابصار. چیش افتاده؟ بگید نون، چون ملحق به جمع بوده دیگه، درست؟ کلتر جنتین، آیه قرآنه، کلتر جنتین آتت اکلها، هر دو بهشت، کلتا الجنتین مضاف مضافان الی، آتت اکلها، میدهد اکلها خوردنیش را. اکل مفعول ثانی آتته، مفعول اولش افتاده چون قصد روش، بگو مثل یعطون از زکا، یعطون از زکا یعنی میپردازن، بگو زکات را. خب به کی میپردازن؟ گیرنده کیه؟ امام مسلمی. اینجا اهل بهش، آتت اکله ها مفعول ثانی، ضمیر هیه هم تو آتت فاعلشه، برمیگرده به کلتا، رابط جمله خبر است به مبتدا. فیعرب بما یستحقه من الاعراب، مضاف اعراب داده میشه به آنچه که استحقاقشو داره از اعراب. یعنی الان نگاه کنید، تو جا غلامو، غلامو خوندیم، چرا؟ چون فاعل. زیدون احسنو، احسنو خوندیم، چرا؟ چون خبره. غلاما، غلاما خوندیم چون فاعله. سارقی یا ونون بوده، منصوب خوندیم چون منصوبه و مفعول. اولی، اولی خواندیم چون مجرور به لامه. جر جمع و ملحق به جمع، بگو به یا و نون، جمع سالم. کلتا با الف خوندیم، حالا اگر در حالت نصبی و جری بود میخوندیم چی؟ کل تی. فیو عربو به ما یستحقه من الاعراب، این که میدونید یستحقه من الاعراب یعنی چی؟ یعنی اگه اعراب به حرکه میخواد، مثل غلاما، مثل غلامو، مثل احسنو، اعراب به حرکه بهش میدیم. اگه اعراب بگو به حروف میخواد، مثل غلاما، سارقی، اولی، کلتا، اعراب به حروف میدیم. رفت میخواد رفت میدیم، نصب میخواد نصب میدیم، جرم میخواد بگو جر میدیم، نقش خودشو میگیره. اما و یجر رو المضاف الی علی کل حال، ولی مضاف الی همیشه چیه؟ هیچ فرقی نمیکنه. مضاف چه اعرابی داره؟ اعراب به حرکت، اعراب به حروف، رفع، نصب، جر. مضاف نقش خودشو میگیره، اما مضاف الی همیشه مجرور. یه نکته ای رو اینجا بیان میکنه، مطلب دقیقی است، خوب گوش کنید. فاعلتون یحذف المضاف، قبل از یحذف یه دونه قد بنویسید. همیشه اینطور نیست که حذف بشه، قد یهذفو گاهی اوقات قد یجوز و حذفو قد یهذفو المضافو لقیام قرینت تدل علی. میگه گاهی اوقات مضاف حذف میشه، میگیم خب حذف میشه، حذف تو زبان عربی یه چیزی لازم داره، میگه بله حذف قرینه میخواد، اینم میگیم لقیام قرینت تدل مضاف حذف میشه به خاطر قیام قرینه‌ای که بر اون دلالت میکنه. میگیم خب اون موقع مضاف الیه چی میشه؟ به همون جر خودش میمونه یا میره میشینه جای مضاف؟ نگاه کنید، و یقام المضاف الیه مقامه، مقامه و نشانده میشود یقام المضاف الیه مقامه، و مضاف الیه رو جای مضاف چکار میکنن؟ میشونن. خب اگر مضاف الیه بره جای مضاف بشینه، دیگه اعراب خودش که جره رو از دست میده، اعراب کیو میگیره؟ بگو مضاف. مثل جا عرب بک، چی بوده جا عرب بک؟ جا امرو بگو رب بک اون دیگه. یا مثل وسعل قریته، چی بوده وسعل قریته؟ وسعل احل قریته، اهل افتاده قریه نشسته جاش منصوب شد، مشخص شد. یحذف المضاف لقیام قرینت تدل علیه و یقام المضاف الیه مقامه فیعرب به اعرابه. یعرب کی؟ مضاف به اعرابه، به اعراب مضاف الیه نه و جا. من برعکس گفتم کتاب، من عرجی نداره به مشکلی نیست. فیعرب مضاف به اعراب مضاف الیه، الان درست گفتم؟ الحمدلله. نه جا عرب یا عرب مضاف الیه، بازم غلط گفتم. و یا عرب المضاف الیه به اعراب مضاف، حالا درست شد؟ مشکل دید. و جا عرب بک، جا عرب بک یعنی جا امر ربک، ای امر ربک. من یه مثال دیگه زدم، چی مثال زدم؟ وسأل القرية، چی بود؟ وسأل اهل القريه، درست شد؟ و قد، باز قد میخواد. یحذف المضاف الیه و یبقى المضاف کحاله. اینو باید دو تا قد مثلا غلط دو تا قد بنویسیم، و قد قد این چون خیلی کمتر از اونه، اون یکی بیشتر از اینه، این کمتر از اونه، خیلی هم کمه. چی خیلی کمه؟ قد یحذف المضاف الیه قلیلا و یبقى المضاف کحاله. مضاف فن الیه حذف شده، مضاف به حالش باقی مونده. یعنی چی به حالش باقی مونده؟ یعنی دی اون تنوینی که ازش افتاده بوده بر نگشته، اون نونی که ازش افتاده بوده بگو بر نگشته، هم حالت خودشو داره. و قد یحذف قلیلا ندرتا المضاف الیه و یبقى المضاف کحاله، مثل حال خودش در زمان اضافه. کحاله لوکان مضاف، مثل حال خودش که انگار مضافه، لوکان مضاف. فیحذف تنوینه، پس تنوینش بگو چطور تو اضافه تنوین حذف شده بود؟ حالا که مضاف الیه هم نیست باز تنوین حذف شده. و ذالک اذا عطف علی المضاف اسم مضاف الی مثل المحذوف من الاسم الاول. الان نگاه کنید این مثال رو، اینو توی محاورات امروزی به کار میبرن، خیلی زیاد هم به کار میبرن، ولی کتب قدیم میگن خیلی ندرتا جایزه، نمیپذیرفتن. الان نگاه کنید، قطع الله، این کلام نقل شده نفرینه، قطع الله ید و رجل من قالها، یعنی خدا دست و پای اون کسی که این حرف زده قطع کنه، خدا بکشه اون کسی که اینو گفته. خب الان شاهد ما سر کدومه؟ یده. یده مضاف الیه جهت شده ولی مضاف به حال خودش بگو باقی مونده، درسته نیست؟ چرا؟ چون عطف شده به ید رجل، رجلی که اضافه شده به بگو مضاف الیه که عیناً مضاف الیه اولی هم از همون بوده، یعنی بوده قطع الله ید من قالها و رجلا بگو من قالها، درسته نه؟ یعنی مضاف الیه دومی قرینه است برای اینکه مضاف الیه اولی چی شده؟ شد. الان یده اضافه شده بوده به چی؟ به منقاله ها، منقاله هاش حذف شده. چرا؟ چون عطف شده بوده به این مضاف ما یک مضافی که اونم به هر این مضاف الیه چی شده بوده؟ اضافه شده رجل منقاله ها. حالا نگاه کنید، تطبیق کنید. فیحذف تنوینه و ذالک اذا عطف علی المضاف، عطف بشه بر مضاف، مضاف بالاش می نویسید ید، اسمون بالای اسم می نویسید رجل، اسمی که مضافون الی مثل، مثل می نویسید چی؟ من، مثل محذوف من الاسم الاوله، اضافه شده به مثل همون چیزی که محذوف شده از اسم بگو اول. این میگه دیده شده از عرب، نقل شده مثل همین کلام و الان هم تو محاورات استفاده میکنن. یعنی از تقدیر و قطع الله ید من قاله ها و رجل من قاله ها فحذف من قاله ها، من قاله های اول لدلالت ما اضیف الیه رجل، به دلیل دلالت کردن آنچه که اضافه شده رجل علیه، چون داره دلالت میکنه مضاف الیه رجل بگو بر آن، بر آن محذوف، چون دلالت میکرده حذف شد. یکی از اشکالاتش همینه که الان میگیم این خیلی کمه. چرا؟ چون شما میای از اولی حذف میکنی به قرینه این که بعدم میاد و وقتی طلب دومی رو فهمید باید برگرده برای اولی تقدیر بگیره. حالا خودش میگه غیره جز این که انل افسح فسیده، درسته این جایزه قد یهذف و ندرتن، اما بدونید که افسح اونی که فسیحتره بهتره اضافت الاولا الال اسم ظاهر، اولی رو اضافه کنیم به اسم ظاهر بگیم چی؟ قطع الله ید من قاله ها، درست شد؟ ثانی رو چکار کنیم؟ و ثانی الى ضمیرهی، دومی رو اضافه کنیم به ضمیر اون مضاف الیه محذوف، بگیم چی؟ قطع الله ید من قاله ها و رجل له، این میشه کلام فصیح. اون آمده، نمیتونی من بگیم غلطه، از کلام عربی بگو رسیده، ولی چون اون اشکال رو دارد که مضاف الیه از اولی حذف شده به قرینه بگو دومی، ما میگیم این رو استفاده نکنی، این طور استفاده بکنی فصیح‌تره، که هم مضاف الیه حذف نشده و هم کلامت چی شده بگو کوتاه شده. از دومی شما مضاف الیه رو برداشتی یه ضمیر گذاشتی، همین منه، منه من قاله ها، قطع الله ید من قاله ها و رج له ها، میخوره به مقاله یعنی گفتار، یعنی قطع الله ید من قاله ها ذه المقاله. نقطه سر خط، این صاحب کتاب ما چیزاش عجیب و غریبه دیگه، صاحب کتاب ما میدونی چی کار میکنه؟ الان داریم ما مباحثی رو کردیم که خیلی دقیق بود، یعنی بحث اضافه لفظیه، معنویه، نمیدونم موارد متعدد، در صورت که تو کتاب‌های اسید نحوی اول میان اضافه رو چیکار میکنن؟ تعریف میکنن، بعد اضافه رو تقسیم میکنه، لفظیه معنویش رو میگن، احکامش رو میگن، بعد شروع میکنن به موارد دیگری که آیا مضاف الیه هست میشه نمیشه، مضاف هست میشه نمیشه، و موارد خاص خودش. اضافه شی به نفس رو بحث میکنن. حالا دیگه علی اضافت المعنویت، اضافه معنویه که قسم کثیر اضافت و قسم اصلیش هم هست، هیه نسبتون الى آخره، یعنی نسبت و اسمن الى آخره، نسبت بدیم یک اسم رو به اسم دیگری. فرقش با خب هر دوتا ما اسمی رو اضافه میکنیم به اسم دیگه، میگه اما فرقش اینه الا معنا حرف جر با معنای حرف جر، نه تقدیر حرف جر را. اون وقت حرف جر تقدیر بگو نیست، غلام و زیدن اون لام اون وسط مقدر نیست. آقا بعضی ها میگن این مضاف الیه مجرور است به لام مقدر، نه لامی در تقدیر نیست، معنای لام وجود داره که بهش میگوییم اضافه لامیه، اضافه ظرفیه، اضافه بگو بیانی علا معنا حرف الجر، یا علا تقدیر معنا حرف الجر، با فرض و تقدیر معنای حرف جری. حرف جر من فی لام نحو غلام و زیدن، ای غلامون بگو لزیدن، و ما الکوز و مکر اللی، ای ما اون فلکوز مکر اون فللی، و خاتم و فزتن، ای خاتمون بگو من فل. اضافه لفظیه چیه؟ ولی اضافت لفظیتو یا اضافت صفح، صفح می نویسید یعنی المشتق، یعنی اسم و فاعل، اسم و مفعول، اسم الفاعله، اسم المفعوله، امثلت و مبالغته، از صفت و مشبهت الى معموله ها، اضافه بشه به معمولش به شرط اینکه شرایط عمل رو داشته باشه. خوندیم اینکه معمولش اضافه بشه یعنی چیزی که الان هم بگو معمولشه، یعنی لفظا مجروره، معلن بگو منصوبه یا معلن مرفوعه، یعنی اگر یک جایی گفتم انا ضارب و زیدن امسه، انا ضارب و زیدن بگو امسه، این اضافهش اضافه چیه؟ معنویه. چرا؟ امسه انا ضارب و زیدن امسه، این کف تعریف هم کرده ضارب، ولی اگر اضافهش معنویه نباشه لفظیه باشه کسب تعریف بگو نمیکن. مثلا تو قرآن دارید هدیان بالغ الکعبته، هد یعنی قربانی، هدیان بالغ الکعبته یعنی قربانیی که رسیده به کعبه، این بالغ الکعبه، بالغ اضافه شده به کعبه، صفت هدیانه، کسب تعریف هم بگو نکرده، میگیم تکه کرده اسم فاعل به موضوع به معنای حال استقباله، برید تو آیه نگاه کنید به معنای بگو حال استقباله، شرایط عملو داره، لذا الکعبه لفظا مجروره، معلن چیه؟ منصوب، مشخصه؟ و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا کتاب، به غیر علم ولا کتاب ولا هدا ثانیه اثبهی، حالا اگر اون تیکه قبلش رو درست خونده باشن ثانیه اثبه، این ثانیه اثبهی یعنی یجادل فی الله به غیر علم ولا هدا ولا کتاب منیر، ها ثانیه اثبهی، این ثانیه اثبهی یعنی تازه پر قباش هم جمع میکنه، میگه اومده بعضی از این مردم نفر در مورد خدا دارن بحث میکنن، نه علم داره نه هدایتی داره نه از جانب خدا چیزی بهش رسیده، هیچی درش نمیشه، نشسته داره مجادله میکنه، ثانیه اثبهی در حالی که تازه پوز هم داره میده، تکبر هم میکنه، ثانیه اثبهی حاله برای ضمیر داخل یجادله، حال باید چی باشه بگو؟ نکره باشه، مگه نخوندیم خب ثانی چطور اضافه شده به اسم؟ میگیم اضافهش اضافه بگو لفظ دیگر، چون یجادلو نشون میده که به معنی حالو استقباله، تکیه هم کرده به ذوالحال، حالت از برای زمین داخل یجادلو دیگه. ببینید این اضافه اضافه لفظ دیگر، کسب تعریف هم بگو نشون دادم بهتون یا نه؟ ال اضافت لفظیت و هی اضافت و صفته الا معموله ها نحو سار قلبیت بقلش می نویسید زیدون، انا دیگه نه که انا سار قلبیت، زیدون زید سار قلبیت، انا خوب در نمی گوید زیدون سار قلبیت الان او قدر فقاعد تناقض داره دیگه، اضافه معنویه برای کسب تعریف تخصیصه، اضافه لفظیه برای کسب تخصیصه، حسب تنوینه فقط حسب نونه کسب باندی سنخیت نداره. فوائد الفرقو بینه هما، فرق بین این دوتا، خب ما گفتیم فرقاشونو هما، یک اندر اضافت المعنویت تفید و تعریف، اضافه معنوی افاده تعریف میکنه که متا اضیفت انکرت و الال معرفته، موقعی که اضافه بشه به یک نکره به یک معرفه، نه بود بیت الجار خانه آن همسایه، خب معلومه اون خونه معرفه شد، چرا تو اون همسایه معرفه هست خونش هم میشه چیه بگو مرد نشد بیت الجار، این یه نکته توشه، اضافه نکره به معرفه 95% مفید تعریفه، مفیده بگو تعریفه، 5% مفید تعریف نیست، کجا؟ موقعی که نکره از اسمایی باشی که کسب تعریف نمی کنه بهش میگن اسماء متوقله در ابهام، مثل خود کلمه مثل، مثل خود کلمه مثل، مثل کلمه غیر، شرک، کلماتی که کسب تعریف نمی کنه، مثلا تو قرآن داریم عبادون امثالکم، عباد امثالکم صفتش، امثال کسب تعریف نکرد، بشرون مثلکم مثلنا، بشرون مثلنا، مثل اضافه شده به نا کسب تعریف بگو نکرد، صفت بشر شد. و تخصیص، تخصیص کدومه؟ متا اضیفت ان نکرته را نکرته، موقعی که یه نکره به یه نکره دیگه اضافه شد، نهو بیت و جاره خانه همسایه ای، خانه بگو همسایه ای، خب معلومه این خانه تختی، قبلا که بودیم خانه به طور مطلق هر خونه رو شامل بود، حالا وقتی گفتیم خانه همسایه دیگه خانه دور رو شامل بگو نیست، محدود شد بیت و جاره. و انه اخصو، میگه همه تون میدونید که این بیت و جارن اخص است از بیت فقط، بیت مطلقه، اون سر دنیا هم باشه بیته، اما بیت جار بیت همسایت، حتی اقلش دیگه نهایت تا چند تا خونه رو همسایه حساب کنیم دیگه، بیشتر از اون حسابیش کسی نکرد. ول مراده به تخصیص، میگه منظور از تخصیص چیه؟ تعریف که مشخصش میکنه، تخصیص چیه؟ میگه ول مراده به تخصیص ما یبقا علا حالت نکرته، اون اسمیه که باقی میمونه بر حالت نکره بودنش، یعنی الان بیت جار مشخص نیست این خونه اولیه یا دومیه یا سومیه، تا چهلوم رو شامله، یبقا علا حالت نکرته، اما ولا یبلغ درجه تعریف، ولی به درجه تعریف هم بگو نه مطلق مطلق نکرت شامل عام بشه همه بشه آه؟ نه بگو به درجه رسیده که دستوش بذاریم بگیم اینه، معرف مشخصش میکنه، میگیم غلام و زیدن، غلام آقای زید کیه؟ اینا دست بذاریم بوش. غلام مطلق هم نیست، غلام مطلق یعنی مال همه، هر کی میخواد هر کی اسمش میشه غلام روش اسم گذاشت هست. اما غلام رجل که میگی نه مثل غلام مطلق شامل همه است، نه مثل غلام زید معینه، یه چیزی بینه این دو تا. کدوم؟ ول مراد به تخصیص ما یبقا آنچه باقی میماند، مایه موضوع است. نه نه یعنی نکره است، اونی که تخصیص پیدا میکنه نکره است، معرفه نشده. شما صفت هم براش بیاری باید نکره بیاری، غلام و رجله. اگه بخوای صفت براش بیاری میگی جمیلون، یبقا علا حالت نکرته. اما غلام و زیدن اگه بخوای صفت براش بیاری چی میاری؟ معرفه میاری از جمیل. غلام و رجلن و غلام از جهت نکره بودن هر دو چی هم؟ نکرن. ولی این نکره، نکره عام غلام شامل همه غلام های دنیا، غلام و رجل نکره است، اما نکره اینه که یه مقدار بگو محدودش. ما یبقا آن چیزیست که باقی مانده است بر حالت نکره بودنش، یعنی الان نکره است. ولا یبلغ درجه است تعریف، درجه تعریف نرسیده. لذا اگه ذوالحال بشه، چه غلام خالی ذوالحال بشه چه غلام و رجله ذوالحال بشه، حال باید برش چی بشه؟ مقدم بشه. چون بودیم حال باید بر نکره که ذوالحاله چی بشه؟ مقدم بشه. اما اگه معرفه بود نه، حال میرفت در جای خودش. احکام نکره رو داره نکره مخصصه، احکامش احکام چیه؟ نکره. هیچ فرقی با نکره نداره، ولی به درجه تعریف نرسید. و لفظیه تو، اما اضافه لفظیه لا تفید و تعریفه، افاده تعریف نمی کنه. ولد تخصیصه و افاده تخصیص هم نمی کنه. میگه بچه فایدهی داره، میگه لکن تکون لمجرده تخفیف لفظ، فقط برای مجرد تخفیف لفظه. یعنی چی؟ یعنی یا تنوین حذف میشه یا نون حذف میشه، اینها یکیشون حذف میشه و کلاممون تخفیف پیدا میکنه. حالا یه مثال بزنیم. هازا سارقون، بنویسید هازا سارقون البیت الان او قدن، بالای سارقون البیته بنویسید سارق البیته، سارق البیته. این دوتا مثال رو بذارید تو کفه ترازو، چه یعنی بگید هازا سارقون البیته الان و قدن، یا بگید هازا سارق البیته الان و قدن، هیچ فرقی از لحاظ معنا با همدیگه بگو نداره. یه سر سوزن هم فرق نمی کنه. چه ثانیه اطفهی خدا می فرمود، چه می فرمود ثانیان بگو اطفهو، ثانیان اطفهو، هیچ فرقی نمی کنه. فقط فرقش در اینه که سارق البیت تنوینش چی شده؟ تنوین سارقون. مثال دوم، ها اولائه خب اونجا داره با اضافه تموم میشه. اما سارق رو داریم میگیم، مضاف الیه کنه سارق که نبلاغ نداره، مضاف، مضاف اضافه، اصلا اضافه نشده، تنوین داره سارقون، اضافه شد تنوین میفته مضاف الیه میاد چه مشکلی داره. ها اولائه گوش، ها اولائه البته، البته همینجا میتونید بگید هازا از سارق البیته، الفلام هم داشته باشه اضافه بشه، ما گفتیم که اضافه معنویه اینطوره که تنوین و فلان، در اضافه لفظیه اضافهش بگو کلا اضافه، اضافهش اصلا انگار اضافه وجود بهش میگن اضافه غیر محضه، اضافه کلا اضافه، اصلا مضاف مضاف الیه کل کلمت الواحده به حساب نمیان، دو تا کلمه. لذا ما میگیم سارقون البیته با سارق البیته یکی. هاولائه سارقون البیته، هاولائه سارقون البیته الان و قدم، هاولائه سارقون البیته الان و قدم. بالای سارقون البیته بنویسید چی؟ سارقو البیت، سارقو البیت، هیچ فرقی نکرد از نظر معنا فهمید. دو المعنویت و فرق دوم تکون علا معنا حروف الجر، علا معنا اضافه معنویه توش معنای حروف جر هست، چون یا به قول معروف برای تعریفه، یا برای بگو ظرفیته، یا برای بیان. المعنویت و تکون و علا معنا حروف الجر، من فی لام. بهتر بود اول کی رو بگه؟ لام رو بگه، بعد فی رو بگه، بعد من رو، چون لام بیشتر از فیه، فی بیشتر از منه. اگر هر کجایی نه من بشه تقدیر بگیری نه فی بشه تقدیر بگیری، میگن اضافهش تقدیر لام داره، لام دیگه حتمیه به خلاف لفظیات، اما در لفظیه حروف جری در تقدیر نیست. در اضافه لفظیه حروف جری نیست. چرا؟ چون مضاف الیه لفظا مجروره، محلا بگو منصوبه یا مفعوله یا مرفوع است و محلا نائب فاعله. اصلا این بحث توش پیش نشد. بریم فرق بعدی. تسمى الاضافة المعنوية، حالا تازه داریم اول بحث باید اینو میخوندیم، نامیده میشه اضافه معنویه الاضافة المحضه، اضافه خالصه، اضافه خالصه هم بهش میگن، یعنی اضافه صد صد صد خالص محض کاملا اضافه توش هست، یعنی معنای لام داره، فی داره، من داره و واقعا مضاف از مضاف الیه تعریف یا تخصیص میگیره و واقعا مضاف و مضاف الیه کل کلمت واحده، لانها خالصتون من نیت الانفصال، چون خالص است از نیت انفصال، اصلا مضاف و مضاف الیه کل کلمت واحده شدن، نیت انفصالی نیست. فلا یقدر فی بیت و جارن، پس تقدیر نمی شود در مانند بیت و جارن که اضافه لامیت بیتون لجارن، تقدیر نمی شه بیتون جارن، درسته؟ یعنی بگیم اینا دوتا از هم جدان، جداشون رو به هم بچسبن هیچ فرقی بگو نداشته باشه، همچی چیزی نیست، همچی چیزی بگو نیست. فلا یقدر فی بیت و جارن، بیتون بگو جارن. یعنی از هم باز نمیشن، اگه باز بشن دیگه اون کلمه قبلی که به شکل مضاف مضاف الیه بودن نیستن، به خلاف لفظیته، به خلاف لفظیه. شما در لفظیه همین مثالایی که من دادم قصدم این بود، شما سارقون البیته که از هم باز بودن با سارق البیته که به هم چسبیدن و میذاشتید تو کفه ترازو هیچ فرقی، سارقون البیته رو میذاشتید تو کفه ترازو با سارقو البیته هیچ فرقی. به خلاف لفظیته و تسمى غیر المحضته، و این اضافه غیر محضه هم نامیده میشه. بله به خلاف لفظیته و تسمى غیر المحضته، اضافه لفظیه رو غیر المحضه هم میگن. فانها لا تقدیر الانفصال، لذا مضاف و مضاف الیه کل کلمت الواحده نیستن، هر رو تقدیر الانفصاله. و تقول هازا زارب و زیدن الان و غدن. علا تقدیر هازا زارب و بگو زیدن، تازه اصلش این بوده هازا زارب و زیدن و معناهما متحدون، معنا این دوتا یکیست، در سوزنی فرق نمی کنه. میگیم بس چرا اومدیم اضافهش کردیم؟ میگه و این نما اضیف تلمن لد تخفیف به حذف تنوین و همانا اضافه شده به جهت این که تلف کنیم تخفیف رو، اونم با حذف تنوین. اضافه معنوی یه بحث بعدیست، بریم و بحثیم. بله اضافه لامیت یعنی صلاتون لساعته. نه دیگه اون لام رو که تقدیر نمیگیریم، ما امروز خوندیم بودیم اون لام معناش هم تقدیر گرفته نمیشه. بله اینم توضیح کردیم، اومدیم چیکار کردیم؟ موضوع نه موضوع بسته اولا یعنی نخست، نماز نخست، نماز هست. ساعت چنده؟ چی؟ کبیر و امره. خب اضافه صفت به موصوف، موصوف به صفت یه رو به نام انشالله هم.